حضرات سورہ مریم سماعت فرمائیے. یہ مکی ہے, اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 19 ہے. اس کا نام مریم رکھا گیا. آیت نمبر 16, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّةً, سے اس کا نام ماخوذ ہے. صاحب فتح البیان لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسری عورت کا نام نہیں آیا ہے, چنانچہ ان کا نام قرآن میں 30 بار دہرایا گیا ہے. اس سورت کا زمان نزول, یہ سورت مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی. محمد ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب مہاجرین حبشہ میں نجاشی کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے جعفر ابن ابی طالب سے قرآن کا کوئی حصہ سنانے کو کہا تو انہوں نے اسی سورت کی ابتدائی آیتوں کی قرأت کی تھی, جن سے متاثر ہو کر نجاشی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. اس کے دربار کے دوسرے علماء نصارہ بھی رونے لگے تھے. اور نجاشی نے کہا تھا کہ یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی مصدر سے آئے ہیں. اس میں زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور مشرکین مکہ کی سوسائٹی سے نکل کر یہود و نصارہ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے, اور انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور اجنبی دین لے کر نہیں آئے, بلکہ یہ وہی دین ہے جو تمام گزشتہ انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا تھا, اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کافھا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. کاف ہا یا عین صاد, یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہا اے میرے رب, میری ہڈیاں بوسیدہ اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے, تاہم اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَلْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے, تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے, اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا, اے زکریا, ہم تمہیں لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, اس سے قبل اس نام کا کوئی آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا نے کہا, اے میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے سہل ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے، اللہ تعالی نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تین رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ یا یحیی خذ الکتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا۔ اے یحیی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاه وكان تقيا۔ اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ بنایا اور وہ متقی تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اور وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر و نافرمان نہ ہوئے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور ان پر سلامتی ہو جس دن جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی جانب گوچھا نشیں ہوئیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ مریم نے کہا اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ فرشتہ بولا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا عطا کروں۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔ مریم بولی میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ سہل ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور وہ اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا تو اسی حالت میں ایک دور مکان میں علیحدہ جا بیٹھی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے اسے پکارا، غم زدہ نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پھر کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج کسی انسان سے کلام نہ کروں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے مریم تو تو بہتان والی چیز لائی ہے۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، اور جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے صلاح یعنی نماز اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرنے کا نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالی کی یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کے منکر ہیں۔ اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج یہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون. یقیناً ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹنا ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے، یقیناً وہ راست باز نبی تھے. اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میری اتباع کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم بتلاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، وہ تو اللہ تعالی کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دور چلا جا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابراہیم نے کہا، ابا جان تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، یقیناً میرا رب مجھ پر مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور امید ہے کہ اسے پکار کر محروم نہیں رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر جب ابراہیم نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سربلند کیا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجئے، یقیناً وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے. وناديناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا. ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اسی طرح اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور اپنے گھر والوں کو صلاح یعنی نماز اور زکات ادا کرنے کا حکم دے دیتے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ ایک راستباز نبی تھے اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا تھا، وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا. جب انہیں اللہ تعالی کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے صلاح یعنی نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البتہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. وہ جنت ایسے دائمی باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بالغیب وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اس جنت میں وہ امن و سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، جو کچھ ہمارے سامنے اور پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہذا اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر ڈٹ جائیے، کیا آپ اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. پس آپ کے رب کی قسم ہم انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی ضرور جمع کر لائیں گے، پھر انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکت سے. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم متقین کو تو نجات دلائیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں گروہ میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو سامان اور ظاہری شان میں ان سے بہتر تھیں. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں پڑا ہو اللہ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یا عذاب الہی ہو یا قیامت ہو، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا یعنی جماعت کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام بہتر ہے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. بھلا آپ نے اس شخص پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ایسا ہرگز نہ ہوگا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کا عذاب بڑھا دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اور جس کی یہ بات کرتا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا. اسی طرح انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. ہرگز نہیں, وہ ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ ان کے مخالف بن جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا. میرے حبیب آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں اکساتے رہتے ہیں. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. سو آپ جلدی نہ کیجئے, ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جس دن ہم متقین کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اور مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالی سے عہد لیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. ارے یہ تو اتنی بری بات تم گھلائے ہو. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. جس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ارض و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رحمان نے ان سب کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے, سبھی یوم قیامت اس کے حضور تنہا آئیں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں میں محبت پیدا کر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں سہل بنایا ہے کہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور کجبہتی کرنے والوں کو ڈرائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں, کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟